other guys who lead you on and tell you lies. Oh, no, not my baby. Oh, no, not my sweet baby. Oh, no, not my baby. No, no, no, no. Αυτή είναι η Maxine Brown. Το τραγούδι το είπαν και η Dusty Springfield και η Aretha Franklin και η Mary Clayton. Πολλά από τα τραγούδια της Carole King γνώριζαν πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι το έγραψαν για τους Talkins, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, η Carole King και ο Jerry Goffin. Ήταν 1964 και λεγόταν He's in Town. Στην Αγγλία το έκανε επιτυχία ένα άλλο συγκρότημα, η Rockin' Berries. Carole King έγραψε τραγούδια για το συγκρότημα των Monkeys. Οι Monkeys ήταν από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Έγραψε αρκετά τραγούδια για αυτούς και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τους ήταν το Pleasant Valley Sunday. Come